ึกตนให้ตนดีขึ้นดีขึ้นแต่บางท่านอินทรีย์อ่อนกำลังแห่งธรรมมีน้อยมาไม่ทันตีสามกลัวเกือบจะตีสี่ยังโกยมาน้ำก้นหัวเมื่อยลุกไม่ได้ตื่นไม่ได้เพราะว่ากำลังมันอ่อนกำลังแห่งธรรมมันอ่อนนานๆเข้าต่อยิ่งล้ากำลังพวกนี้ไม่ใช่กำลังกายไม่ใช่กำลังใจกำลังแห่งพระธรรมที่เรียกว่าพละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งรุนแรงมากทำหน้าที่ก่อนเพื่อนเลยท่านก็เรียกว่าอินทรีย์ห้าสักอินทรีย์ลีอินทรีย์หลังแค่นั้นก็สักอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ก็อันเดียวกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำห้าประการนี้ท่านเรียกมันว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่ากำลังบ้างคำว่าอินทรีย์นั่นแปลว่าความเป็นใหญ่สักครั้งที่ความเป็นใหญ่ในกิจจะทำกิจอะไรทำห้าประการนี้จะเป็นผู้พาทำศรัทธาเนี่ยตัวแรกเพราะนั้นเราได้พูดกันมามากเรื่องหลังที่เรา1เดือนแล้วนะที่เราเข้ามาสู่ระบบนี้ความคุ้นเคยกับธรรมวินัยก็เริ่มมีขึ้นความงอกงามแห่งจิตใจศีลสมาธิปัญญาก็มีขึ้นสำหรับผู้ไม่ประมาทสำหรับผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็ยังไม่มากขึ้นความจริงก็ไม่นานดอก1เดือนแต่มันก็มากพอที่จะพัฒนาทางจิตใจทางปัญญาในอริยมรรคก็นับว่าพวกเรามีบุญกันมีบุญที่สั่งสมมาจึงได้มาอยู่รวมกันมาเกิดมาผลวันก่อนเราพูดกันเรื่องทางสายกลางเราพูดกันเรื่องอริยมรรคมีองค์8หัวหน้าของอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วทำอะไรมันจะถูกขึ้นมาคิดถูกพูดถูกทำถูกทีนี้ในคำว่าสัมมาทิฏฐินี่มันยังมีอยู่2ชั้นเคยเขียนไว้ที่สัมมาทิฏฐิมีอยู่2ระดับเดี๋ยวพวกคุณไปที่อื่นก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นจับมาได้คนละแง่คนละมุมบางแห่งสอนไม่ต้องพูดถึงชาติกอไม่ต้องพูดถึงชาติหน้านรกสวรรค์บาปบุญเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องล้มไหลมองนายไม่ต้องเชื่อเลยรีบทำลายความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งคอยเข้าใจไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเถียงกันสมาธิมีอยู่2ระดับพระพุทธเจ้าว่าระดับโลกีกับระดับโลกุตตระสมาธิแนวโลกีอยู่ในโลกกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างเกื้อกูลอย่างไม่เบียดเบียนกันสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกีโลกียะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากให้วิบากแก่ขันคือมีผลคือบุญคือคุณงามความดีให้ผลแก่การดำรงอยู่อย่างดีงามในปัจจุบันในแนวหนึ่งแนวโลกียะอันที่สองแนวโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะอันแรกมีอาสวะนะอันที่สองโลกุตตระเป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีอาสวะลุดพ้นเข้าไปสู่พระนิพพานสุขกับทุกข์ที่นี่ระดับสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันมันยังต้องมี2ระดับระดับโลกีเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบิดามารดามีบุญมีคุณกรรมที่ตนเองกระทำดีชั่วให้ผลเชื่ออย่างนี้มันรับผิดชอบบ้านเมืองมันขาดโลกียะสมาธิไม่ต้องพูดถึงโลกุตตระแค่โลกียะเนี่ยมันก็ขาดมันไม่เชื่อว่าชาติหน้ามี ไม่เชื่อว่าชาติก่อนนี้มันไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายที่มันโกงบ้านโกงเมืองเข็นกันฆ่ากันเบียดเบียนมันเพราะมันไม่เชื่ออย่างนี้สัมมาทิฏฐิขั้นโลกีก็ไม่มีมีแต่มิจฉาทิฏฐิตายแล้วก็แล้วอยู่ไปกินไปได้เปรียบคนอื่นยิ่งดีพระพุทธเจ้าว่าอันตรายมากท่านบอกว่าเมื่อไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีมันก็ปล่อยวิสถะประโรโกเขาจะปล่อยทิ้งโลกหน้าประโรโกโลกเกิดมันแตกไปหลังจากนั้นก็วิสถะสมาจาโรปล่อยมารยาทปล่อยการประพฤติถูกใจฉันทำถูกต้องฉันไม่สนใจได้ฉันเอาคนอื่นเดือดร้อนฉันนักทิปาปังอาการยังเขาไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีเขาต้องทำแน่นอนมีโอกาสทำบาปทันทีบุคคลประเภทนี้ถ้าจะทำบุญก็ทำด้วยความไม่ศรัทธาทำหวังเอาหน้าเอาตาคนอื่นยกย่องสรรเสริญถ้าจะทำชั่วเขาก็ทำอย่างไม่สะทกสะท้านหวาดกลัวต่อกรรมต่อบาปเขาจะทำได้อย่างเต็มที่ถ้าเขามองเห็นคนเช่นนี้อันตรายนี่ทุกวันนี้บ้านเมืองมันขาดสัมมาทิฏฐิระดับนี้อันนี้สัมมาทิฏฐิระดับสูงขึ้นมาอีกก้าวล่วงอาสวะไม่ทำในบุญในบาปไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปสูงท่านยังเรียกว่าโลกุตละสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะสัมมาทิฏฐิมันส่งไปเพื่อความดับทุกข์เข้าถึงนิพพานว่าปาปะคุณยัสสะปาหีนัสสานิชาโตปะลิทิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปไม่เอาหมดเชื้อหมดยางถ้าเป็นพืชก็ไม่มียางเป็นเมล็ดพืชที่ปวดแห้งคือเป็นมะขามป่วยเมื่อยางปูก็เกิดเมื่อโอกาสเกิดฉะนั้นในขณะทุกวันนี้เราจะต้องไปเกิดกับยางยางบุญไปเกิดดียางบาปไปเกิดชั่ววันเวียนเดียวก็ยังมียางทั้งบาปทั้งบุญคนบาลานบาปรักดีหามชั่วรักชั่วหามเสามันนักเท่ากันก็เลยทั้งชั่วทั้งเสาดีก็นักขนาดไปหามชั่วชั่วก็นักกันไปหามเสามาหามหัวมันทั้งเสาทั้งชั่วเลยเบาแห้งมาหนึ่งเคยไปแต่พวกเรายังต้องถามมันยังไม่เข้มแข็งยังไม่กล้าเอาละเมื่อเราเข้าใจสัมมาทิฏฐิของเราในมีสองระดับทีนี้ตัวสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าแห่งมรรคดูก่อนที่ทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์อุทัยเดียวนี่อุทัยคือตะวันกำลังจะออกนี่เราเห็นแสงเงินแสงทองในนกกระบอกร้องเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมจะเห็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นแน่นอนเห็นแสงเงินแสงทองแล้วฉันใดสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตแห่งอัสสดาอริยอัสสดาธรรมที่กำลังเป็นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเรามองไปทางเรื่องหน้าของเราทางที่ตะวันออกที่เราเห็นแสงเงินแสงทองนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าอาทิตย์อุทัยอุทัยแปลว่าขึ้นตอนเช้ากำลังจะขึ้นก็มีแสงอรุณแสงเงินแสงทองเป็นพันธมิตรชั้นใดอริยมรรคมีองค์แปดหนทางอันประเสริฐตัวพรหมจรรย์นี้ทางสายกลางนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่คือรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานคือสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยแต่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมทั้งหลายทำแล้วมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้มันจะไม่อยากได้ความชั่วไม่อยากได้ความเดือดร้อนส่งต่อไปหาสิ่งที่รีบควบคุมพฤติกรรมตนเองให้มีศีลไม่มีการเบียดเบียนเพื่อจะเปิดโอกาสให้คุณงามความดีเกิดงอกงามตามขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิสร้างขึ้นมาได้ที่นี่หนทางที่จะเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเอาหลักที่นี่เรามาหลับตาคิดถึงภาพสมมติว่าศาสนาเนี่ย เป็นทางสายใหญ่มัดในแปลว่าทางเป็นเส้นทางที่สะอาดบริสุทธิ์ทอดยาวไกลไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพวกเราก็เหมือนคนที่กำลังเดินทางกำลังจะไปสู่เป้าหมายแต่ยังไม่รู้จักเป้าหมายปนไปเวียนมายังไม่ถึงถนนเส้นใหญ่ๆสายนี้เพราะนั้นยังมีทางซอยทางซอยคือเหมือนแม่น้ำใหญ่แล้วก็มีแควเล็กๆน้อยๆที่จะไหลลงไปหามันอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่ทอดตัวยาวเหยียดไปพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เกิดมาในโลกในอดีตก็สอนอันเดียวกันเนี่ยแล้วก็หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็ยังมาสอนอันนี้อริยมรรคอริยสัจนี่แหละทีนี้พวกเราเกิดมาในวัฏสงสารจะมีทางเข้ามาสู่มรรคนี้สามทางเขียนลงไปด้วยว่าก้าวลงสู่มรรคก้าวลงสู่มรรคก้าวลงสู่ทางตั้งหัวข้อไว้เลยว่าจะมีทางเริ่มต้นเป็นเส้นน้อยเข้ามาสู่เส้นใหญ่สามทางหนึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่เป็นยาที่ใช้มากที่สุดในพุทธศาสนาสองเริ่มต้นด้วยศีลเขียนไว้ก่อนหัวข้อใหญ่สามเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการทางสามอันนี้ทอดตัวจากป่าดงพงไพรสมุทรนะเป็นเส้นเล็กๆทอดตัวไปสู่เส้นทางใหญ่คืออริยมรรคมรรคนี่ก็จะทอดไปสู่นิพพานเข้าใจนะสามอันนะทบทวนหนึ่งศรัทธาสองศีลสามโยนิโสมนสิกาโยนิโสมนสิกาแปลว่าไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายไตรตรองพิจารณาในใจอย่างแยบคายเราจะเห็นว่าสามอันเนี่ยพวกเราจะต้องมีสามอันนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งที่มาบวชนี่ก็มีสามอันนี้บางคนมาบวชด้วยศรัทธามีศรัทธามาแล้วแต่บางคนยังไม่มีศรัทธานะที่มานี่แต่มันมาลงท่าศีลมาลงท่าศีลแต่บางคนมีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญถึงชีวิตปัญหาของชีวิตชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรก็เลยเริ่มจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองว่าเราต้องไปบวชศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคนทั้งหลายที่มาศึกษาศาสนานี่มาสามอันนี้เริ่มต้นเลยทีนี้สาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็ดีนำเข้าสู่ศรัทธาก็ดีสู่ศีลก็ดีสู่โยนิสงสิการก็ดีมันก็มีอีกสามอันหนึ่งเอาคู่มันซะหน่อยสาเหตุที่จะให้เกิดศรัทธาก็ดีสาเหตุที่จะให้เรามีศีลปฏิบัติในศีลก็ได้สาเหตุที่จะให้เรามีโยนิโสมนสิการก็ได้จะมีสามอันเหมือนกันหนึ่งปาราโตโกสะเสียงจากผู้อื่นจากผู้รู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านในหนังสือตัวนี้จะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาจะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาศรัทธาจะเข้มข้นด้วยได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเข้ามาสู่มรรคอย่างบางคนนี่เข้ามาที่นี่เมื่อวานนี้ส่งเงินมาถวายค่าอาหาร 5,000 บาทถวายครับเขาไม่เคยมานะเขาได้ยินเสียงธรรมวิทยุยานเกาะอสมทวันเข้าพรรษาขับรถมาเปิดโยมาสองผัวเมียกับลูกน้อยตั้งใจจะมานอนปฏิบัติธรรมลูกป่วยนั่นก็ไม่เคยมาฟังไปยินนั่นคือปรโตคงสัตว์มานี่ก็ถวายสตางค์ไว้ค่าซื้อที่ดิน 20,000 บาทสองผัวเมียแล้วก็ฟังธรรมไปเนี่ยเกิดโยนิโสมนสิการส่งเทปมาพันมวนเพื่อให้ช่วยเผยแพร่ธรรมอันนี้คือสมาธิที่เขาเริ่มเกิดขึ้นโดยปรโตคสัง ต่อมาเอ้าข้อข้างใต้ซะเนาะยืดหลังขึ้นมันจะข้อข้างใต้ได้สังเกตอย่างยืดหลังได้นะยืดข้อขึ้นทีนี้ส่วนสิงเริ่มต้นด้วยสิงจะอาศัยกัลยาณมิตรนี่สาเหตุที่เกิดสมาธิที่อยู่สามอันพระอันตรปรโตโคสาทำให้เกิดสัทธากัลยาณมิตรทำให้เราต้องอยู่ในระบบระเบียบที่มีสิงกับกัลยาณมิตรทีนี้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นตัวให้เกิดสมาธิเป็นตัวให้เกิดสมาธิที่เองมันยังมีปรโตโคสักกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการสามอันเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิให้ว่าดูก่อนที่จะทั้งหลายเหตุให้เกิดสมาธิมีสามประการนี้แหละอย่างบางท่านยังไม่มีศรัทธาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเพราะไม่อยากฟังแต่มีศรัทธาเป็นเชื้อนิดหน่อยศรัทธาพ่อแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่พ่อแม่ให้ไปบวชไปบวชไหนไปบวชโน่นนิพเพนิพเพยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็มีแต่พอได้ยินแต่ก็ยังไม่ศรัทธาแต่มาพ่อพ่อแม่อันนี้พอมาปั๊บที่นี่ขูดเก่าตื่นขึ้นตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิเคยสูบบุหรี่เคยติดยาเสพติดให้เลิกฉันเท่าวันละครั้งเดียวอยู่ในภาชนะอันเดียวทีนี้ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ากัลยาณมิตรคือทุกๆคนในนี้เขาทำอย่างนี้เรียกว่ามิตรที่ดีงามไม่ใช่ป่าความมิตรเห็ดน้ำมูกอ่อนไงมาเห็ดน้ำมูกพอย่างตื่นพอจะตื่นก็ตื่นมูหัดเลยพอย่างกินพอจะกินก็กินมูหัดกินพอย่างอยากกินพอมีย่างกินกินบ่ได้มูหัดทักว่าอะไรกินเสียกริ้งละทั้งน้ำลายเลยจบคือเกือบขาดมันมีแต่กัลยาณมิตรรอพอทำไปอันนี้เรียกว่าเริ่มด้วยสิ่งสิ่งนี้ก็คือระบบชีวิตระเบียบสังคมที่ด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ห่อแวดล้อมโดยอาศัยกัลยาณมิตรเมื่อทำไปมันจะไปบรรจบพบกันศรัทธาก็ตามสิ่งก็ตามโยนิโสมนสิการก็ตามมันจะไปบรรจบพบกันที่ปราโมทย์เอาละพวกคุณลองเขียนหัวข้อดูนะเขียนหัวข้อศรัทธานะไล่ศรัทธาจากศรัทธาจะส่งไปสู่ปราโมทย์ปราโมทย์นี่เป็นคำเฉพาะทางธรรมโชคดีมากที่ไม่เอาไปใช้ทางโลกทางกามหมดมันจะแม่ฉันปราโมทย์กับเธอเหลือเกินบริวารจะเถื่อนคณะไปใส่เงินกับปวดง่วงกันนะจะอธิบายกันไปเลยปาโมทย์นี่เป็นศัพท์เฉพาะธรรมะปโมทยังปโมชะปโมทยังแปลว่าช่ำชื่นชื่นในใจนั่นแหละอย่างสมมติว่ามีศรัทธาแล้วพอเข้ามาปั๊บเกิดปาโมทย์ช่ำชื่นเบิกบานใจเมื่อเกิดปาโมทย์แล้วมันก็ส่งต่อศรัทธาปาโมทย์ก็ต่อปีติจริงๆก็คือออิ่มไม่หอยหิวหอยหาอารมณ์อื่นใดพอใจอยู่ในนี้เมื่อปีติแล้วก็จะส่งต่อไปปัสสัทธิระงับทั้งกายและระงับทั้งจิตบ่เคยนั่งได้ดนๆก็นั่งได้ดนเอ๊คือว่าปวดหนอคือจังพออยู่นอนี่ดนของปัสสัทธิมันเกิดขึ้นกายก็ระงับจิตก็ระงับครั้งแรกมีศรัทธาอยู่แต่ว่าปีติปาโมทย์ปัสสัทธิแล้วมันยังไม่เกิดมานั่งก็กระวนกระวายตายกระถัดบัตรในวันสังขารสิครับครับนานๆเข้าศรัทธาแก่ขึ้นอีกก็เกิดปาโมทย์เกิดปีติเกิดความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเกิดความเอิบอิ่มไม่คอยหาอารมณ์และก็มาสู่ปัสสัทธินั่งไปก็พอนะเดินก็พอเดินเนี่ยกายลงนับลงความคิดที่เคยฟุ้งซ่านก็เริ่มลงทั้งหมดรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปวดได้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าประมาณหลายขอบเวทปัจจุบันเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัจจุบันความสุขลึกๆเกิดขึ้นไม่รู้มันสุขเพราะอะไร เงินก็ไม่มีสักบาทกินข้าววันละครั้งเดียวตื่นมาตั้งแต่ตีสองเอ๊แต่มันก็มีความสุขประหลาดนะความสุขอันนี้เป็นผลมาจากปัสสถิเป็นผลมาจากปีติเป็นผลมาจากปาโมทมันสมณะเมื่อเกิดความสุขชนิดนี้สุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขอย่างนี้เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้จักเลยว่าเรามีสมาธิมันพออยู่มันปกติอยู่อะไรต่ออะไรนี่มันกระเพื่อมไหวมีน้อยพุ่งสร้างมีน้อยมีสมาธิเกิดมาจากความสุขเมื่อสมาธิเกิดขึ้นระยะถาภูตญาณทัศนะตัวนี้ขออธิบายหน่อยยะถาภูตญาณนี่ก็แปลว่ายะถาแปลว่าตามภูตเป็นญาณนะทัศนะรู้เห็นรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงตอนรู้เห็นตามเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายถึงเราบรรลุธรรมนะยังไม่บรรลุธรรมแต่เห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างแล้วมันมีความรู้สึกแต่ก่อนเถียงแต่บัดนี้มันมียะถาผู้บทเถียงเหมือนเมนที่มันชี้เห็นน้ำวันแต่กับหัวเมนจะมาขอสูบยามันไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีมีนามันดามีบุญมีคุณที่กินก็รู้อยู่แต่ยังไม่ชัดเจนรู้แต่วันนี้ยิ่งเห็นชัดโอ้มันบุหรี่ดีเว้ยให้จังเลยมันบุหรี่ดีให้จังเลยบุหรี่ดีทำอย่างนั้นมันดีจริงๆแม้เราทำไม่ได้แต่ก็รู้ว่ามันดีตอนนี้ยะถาภูตญาณทัศนะนี่ก็ความคิดทิฏฐิเข้าสู่ร่องรอยยอมรับว่ามันดียอมรับว่าเป็นความจริงเออมันไม่เที่ยงจริงๆเว้ยที่มันก็ล้มหายตายไปจิตใจมันจะเริ่มวางท่าทีลงต่อสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดเหตุการณ์บังคับลูกตายไปเมียตายไปใครตายไปในขณะนี้ฉันรู้มาแล้วรู้ว่าจะต้องตายพลาดพลาดจากกันแต่ยังเลิกยังปล่อยยังวางไม่ได้แต่พอดีเหตุการณ์มันมาช่วยลืมเหตุการณ์มันจะมาซอยอยู่หรอกถ้ามาเห็นรู้เห็นตามไปจริงๆหน่อยเหตุการณ์จริงๆมันจะมาช่วยอยู่ดีๆลูกตายอยู่ดีๆเมียตายพี่ตายน้องตายพ่อแม่ตายของที่รักของที่ตั้งใจไว้ไม่ได้ดังใจยะถาภูตญาณจะเกิดผลนั่นเองว่าโอ้แต่ก่อนเราก็เห็นอยู่แต่เรายังเลิกไม่ได้อุปทานมันคลองเคลียร์เมื่อเข้าถึงยะถาภูตญาณนี่ยะถาภูตญาณเข้มข้นเท่าไหร่คือรู้เห็นตามที่มันเป็นเข้มข้นขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะเกิดนิพพิทาส่งไปนั่นนิพพิทานิพพิทาเลยนั้นจากยะถาภูตญาณก็สู่นิพพิทาคือเบื่อหน่ายเริ่มเบื่อหน่ายเริ่มกันนะคิดไปก็ไม่สามารถจะเอามาเป็นของเราได้อย่างแท้จริงมันจะต้องพังสลายต้องพัดพาไม่มีใครได้อะไรดังใจตลอดไปเอ๊มันก็เริ่มเบื่อหน่ายเมื่อเริ่มเบื่อหน่ายนิพพิทาก็เกิดวิราคะจิตเริ่มจางๆลงความผูกพันยึดมันถึงมันเริ่มจางไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนเมื่อมันเริ่มจางเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ปัญญายะถาภูตญาณทัศนะเข้มข้นขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะถึงนิโรธาความจางคายน้อยลงน้อยลงก็หมดความรู้สึกในสิ่งที่มันมีน้อยก็หมดไปที่มีมากก็น้อยลงเรียกว่านิโรธานิโรธนี่เราแปลว่าดับความจริงนะผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเดี๋ยวนิโรธเนี่ยเราแปลง่ายๆเฉยๆดอกประหยัดนิเป็นอภาวะธาตุแปลว่าไม่มีโลธาแปลว่าเครื่องกั้นขอบเขตยังเขื่อนกั้นน้ำนี่โลธาแปลว่าเขื่อนแปลว่าขอบอะไรต่างๆเนี่ยพอเอานี้มาใส่กันไปว่าไม่มีขอบไม่มีเขื่อนที่จะกั้นเอาไว้แต่ก่อนเราเคยยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้มันเบื่อหน่ายแล้วมันจางคายจนขอบหมดจนไม่มีอะไรตั้งเอาไว้ความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อนิโรธาเกิดขึ้นนี่ก็ส่งไปสู่ขยะยานสร้างมาคำนี้ขยะยานสุดท้ายความจริงนี่ถ้าจะพูดให้เรียกว่าอาสวะขยะยานแต่รู้สึกท่านจะประหยัดมากท่านเห็นพูดอาสวะขยะยานเมื่อตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เปิดเผยภูมิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังย้อนไปเนี่ยต่อมาก็มาถึงจิตุปาลายะเห็นการเกิดการตายการจุติตรงนรกขึ้นสวรรค์ของคนอื่น พร่อนรุ่งจวนสว่างก็อาสวัคคายานความรู้ที่ทำให้อาสวัคกิเลสที่นอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติสิ้นไปขายักไปว่าสิ้นขาดจากที่ห้องเขียนขอไข่ยอยักขายักมันก็เป็นกองจุดพูนเป็นเนี่ยขยะภาษาบาลีขยะนี่แปลว่าสิ้นวายะแปลว่าเสื่อมอย่างเขาบอกวัย30ปีนำภาษาบาลีวัย30ปีก็แปลว่าเสื่อมไปแล้ว30ปีอายุไขก็แปลว่าสิ้นอายุตายแต่อันนี้มันกิเลสไขกิเลสหมดเพราะนั้นขยะยานก็แปลว่าความรู้ที่ทำให้กิเลสสิ้นไปเอาทบทวนศรัทธาปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยะถาภูตญาณนิพพิทาวิราคานิโรธานิโรธาขยะยานความจริงหลังจากนิโรธานี้ถ้าซอยให้ละเอียดอีกตัวหนึ่งปฏินิสคาสลับทิ้งสลับคืนแล้วก็ขยะยาน12อันเท่ากับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาท12อาการที่มันทำให้เกิดทุกข์ดับทุกข์อันนี้ก็เป็นกระแสปฏิจจสมุปบาทในการปฏิบัติ12นั้นที่เราสวดธรรมจักรวาทวาสักการังยถาภูตังญาณทัสสนังนะโหสิทวาทัสสะแปลว่า12อาการทวาทัสสกาลังเอาทีนี้มาดูศีลมาดูตัวศีลเมื่อกี้พูดถึงคาถาเริ่มต้นด้วยกุศลศีลกุศลศีลเราเคยพูดกันอยู่กุศลศีลนี่คือไม่ใช่ศีลลมๆแรงๆไม่ใช่ศีลลูกๆคำๆด้วยกิเลสตัณหาแต่ศีลที่ฉลาดศีลที่ประกอบไว้ด้วยปัญญาเมื่อมีกุศลศีลก็จะเกิดอวิปปิสารส่งไปสู่อวิปปิสารคือไม่เดือดร้อนใจอย่างพวกเราเนี่ยคิดไปตั้งแต่บวชมานี้ไม่เดือดร้อนใจไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วอะไรเลยตั้งแต่บวชมาเนี่ยก่อนบวชเราอาจจะทำบาปทำชั่วอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพอมาบวชรักษาศีลเป็นกุศลศีลที่พระพุทธเจ้าว่าศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อสมาธิศีลังสมาธิยะติศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิบางทีก็ใช้คำว่าพุทธิสัตศีลังศีลเป็นอิสระภาพพุทธิสัตนั้นแปลว่าเป็นอิสระเป็นไทยไม่มีกิเลสมาบังคับให้ถือด้วยปัญญาจำคำนี้ไว้เวลาบวชใหม่อุปัชฌาย์มักจะถามผู้ชิโซโอซีนะผู้ชิโซเนี่ยเจ้าเป็นอิสระมาบอกว่าได้เป็นข่อยเป็นขาเป็นขาไปบอกเพราะมันขาลังนี้ที่เราบวชบอกความหมายเพื่อนของโมแปลปันห้องซื่อๆมันเอาแต่เงินห้องในซองมันก็เลยมองใจผู้ชิโซสินเนี่ยสินไม่มีนายไม่มีกิเลสเป็นนายมีไหนกิเลสเป็นนายสิเจ้าถือยังสิได้คนยังสิว่าขับมาไหวจบเขาจึงจะเอาของมาถวายคนยังสิเงินหมออัศจรรย์ต้องถือแบบนี้ไม่ยุ่งงี้แปลกๆสินชนิดนี้มันถือด้วยปัญญาเรียกว่ากุศลสินเมื่อถือมาแล้วก็เกิดความอวิปปิสารไม่เดือดร้อนวิปปิสารวิปปิสารแปลว่าเดือดร้อนใจแต่มีอาเข้าไปก็แปลว่าไม่เดือดร้อนใจเออถึงศีลแล้วไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดปาโมทย์เห็นไหมมันจบกันแล้วกับปาโมทย์เมื่อกี้นี่ศรัทธาก็มาปาโมทย์มาปีติมาปัสสัทธิตอนนี้มาบรรจบครบกันที่ปาโมทย์กุศลศีลอวิปปิสารปาโมทย์ทีนี้ก็เดินตามสายนั้นไปปาโมทย์แล้วก็มาสู่ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิไล่ไปเลยสายเดียวกันไปบรรจบเข้ากันที่นี่เอาลองมาดูตัวที่3โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเริ่มต้นด้วยโยนิโสมนสิการการไตร่ตรองพิจารณาอย่างแยบคายในใจใคร่ควรดูแล้วก็เกิดปาโมทย์เนี่ยมาพบกับปาโมทย์แล้วปาโมทย์นี่เป็นประตูที่ทาง3สายจะมาพบกันศรัทธากุศลศีลโยนิโสมนสิการจะเดินทางมาพบกันตรงที่ป่าโมกสดชื่นแจ่มใสพอปฏิบัติมาถึงตรงนี้ก็แจ่มใสเบิกบานถ้าทำไปมากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้เราทำน้อยจิตใจเราก็ค่อยเปลี่ยนมาจากนี้สังเกต ทีนี้เราจะเห็นว่าสามอันนี้มันเป็นระดับของจิตบางคนต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างนะคนที่เริ่มด้วยศรัทธาเนี่ยคือมีสัตทินทรีย์อินทรีย์ทางศรัทธาแรงไม่ได้ใช้ปัญญามากโสตะปฏิยังฆะจะรู้ได้ที่ศรัทธาเป็นกำลังศรัทธาแรงคำว่าโสตะปฏิยังฆะเนี่ยเป็นคำกลางๆนะพอเราว่าองค์คุณแห่งโสดาบันความจริงนั้นยังก็ไม่แปลอยู่ดียังไม่แปลอยู่ดีโสตะแปลว่ากระแสปฏิเข้าถึงปฏิยะเข้าถึงอังคะแปลว่าองค์ประกอบองค์ประกอบที่ทำให้เราเข้าถึงกระแสกระแสอะไรก็ตามแต่ในที่นี้เราพูดถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งความดับทุกข์เริ่มต้นด้วยศรัทธาจะเห็นกำลังของการเข้าถึงกระแสอันใดก็ตามเห็นที่ศรัทธาจะแรง